Za nesetím ovšem sám dostal do slepé uličky. Možná se mu podařilo uchránit se před nebezpečím útoku, ale co dál? Zdaleka neměl vyhráno. Kudlanka natáhla svou zadní nohu dopředu, jak to jen šlo. Potom sklonila hlavu. Její dlouhé tělo bylo o hodně pružnější, než si Zane představoval. Ale co teď? Čelisti Kudlanky teď mohly na Zanea dosáhnout. Už nemuselo být zrovna bezpečné setrvávat na stejném místě. Hlava Kudlanky teď byla opravdu na dosah. Celá byla dlouhá asi 60 cm a dominantní na ní byly velké oči, které zabíraly asi čtvrtinu povrchu. Teď si Zanea prohlíželi pěkně zblízka. Zane neměl nikdy předtím možnost si takhle prohlédnout oči nějakého hmyzu a tak si neuvědomil, jak jsou odlišné od očí lidských. Kudlanka měla vlastně v jednom oku 5 očí. 2 oči velké a 3 malé, které nebyly větší než Zaneovy oči. 3 malé oči pozorovaly svět v celku, zatímco 2 velké se zaměřovaly na určitý cíl. Ale mnohem víc než oči přitáhly Zaneovu pozornost obrovské čelisti Kudlanky. Kudlanka měla zobák jako draví ptáci a Zane si snadno uměl představit, co s ním její čelisti udělají, až se mu zatnou do masa. Najednou ztratil nervy. Nejdřív si myslel, že skočí příšeře na hlavu a pokusí se jí vyrazit její krásné mozaikové oči, ale teď byl úplně zmražen strachy. Oči ho zblízka pozorovaly. Zane mohl ocenit, jak byly umně sestaveny z malých kousků jako z krásných broušených kamenů. Viděl se několikanásobně v odrazu těch očí, ale nebyl si jist, jak Kudlanka vidí jeho samého. Pravděpodobně ho viděla mnohem lépe než oni. Hlava se pohnula. Zane vykřikl strachy a pustil se nohy. Spadl bezmocně na záda a hlava Kudlanky se k němu okamžitě sklonila. Věděl, že si za to může sám, protože ztratil nervy. Ale Kudlanka ho neklofla. Chytila ho za lýtka a zdvihla ho vzhůru. Zoubkované čelisti zachytily jeho tělo a držely ho teď s děsivou jistotou, že je plně v jejich moci. Došlo mu, že ho Kudlanka nekousla rovnou, protože si zřejmě chtěla nejdřív se svou obětí pohrát. Tak ho teď měla ve své moci. Ukousne mu nejdřív hlavu, nebo si nejdřív pochutná na něčem šťavnatějším. Asi dá přednost něčemu šťavnatějšímu, protože pro tyhle příšery je pochoutkou čerstvé maso a hlava je přece jenom trochu kostnatá. Taky by do něj mohla udělat díru a vysrknout jeho krev jako aperitiv. Zane předpokládal, že má hmyz dlouhý jazyk, ale nebyl si tím jist. Bezmocně čekal, co se bude dít a stal se hříčkou svých představ, že jeho kosti budou rozdrceny jako ve mlýně a kostra se stane poslední delikatesou. Takové představy mu nemohly zlepšit náladu. Jeho osud byl zřejmě spečetěn. Jediné, co mohl udělat, bylo to, aby se pokusil odejít z tohoto světa v trochu optimistické náladě. Snažil se soustředit na nějakou tvořivou myšlenku a najednou mu bleskla hlavou úplná bomba. Ty mě nemůžeš zabít. Zařval. Proto tak váháš. Upřeli se na něj oči, které rázem vypadaly velice prázdné. Je to zjevný paradox. Pokračoval Zane a rozváděl svou myšlenku. Moje duše je v naprosté rovnováze, stejně jako když jsem byl do této funkce vybrán. V počáteční fázi se stav duše nijak nemění. Proto když umřu, tak mou duši musí sebrat smrt osobně. A já jsem smrt. Já sám musím sebrat svou duši. A to je nesmysl. Příšera stále váhala a čekala. Ty mě můžeš akorát vyděsit. Tenhle paradox mě zachrání. Samozřejmě se našla cesta, jak se dostat z dusivého kouzla, ani ten rabiát nestřelil mě, ale Lunu. To nebyla žádná náhoda. To byl úmyslný podvod. Otec lži mě nemůže odstranit. Chtěl, abych si myslel, že mě může zabít, chtěl mě zastrašit, abych přistoupil na jeho přání. Ale jeho snaha narazila na ten paradox. Kudlanka zvolna uvolnila svůj stisk a Zane sklouzl na zem. Ale chtěl mít úplnou jistotu. Zmizni. Křičel a mával rukama. Kliď se mi z cesty. Nakopl Kudlanku do nohy. Kudlanka opravdu utekla pryč. Prohlédl jsem ten trik. Prohlásil Zane. Prohlédl jsem satanův trik. Nic nemůže zabít smrt, když je její duše v rovnováze. Došlo mu, že to byla ta myšlenka, která mu předtím vrtala hlavou a uvědomil si zvláštnost své situace. Mortis se vrátil, ale Zane stál na místě a ještě chvíli o tom přemýšlel. Sedělo to. Smrt nemůže být zabita, jestliže má v rovnováze dobro a zlo. Protože v takovém případě se o duši může postarat jenom smrt. A smrt byl on sám. Těžko by se mohl postarat sám o sebe. Jeho předchůdce, dřívější smrt, již měl zkušební lhůtu za sebou, jeho rovnováha se posunula ve prospěch dobra, takže byl zranitelný. Až za Neovi skončí jeho zkušební období a jeho duše se přikloní na jednu stranu, tak se také stane zranitelným. Ostatní vtělení to jistě věděla. Zradila jednu smrt, aby posílila druhou. Doposud však nezvítězil. Musel zajistit Luně bezpečnost, dříve než se sám stane zranitelným. Jinak by si Satan mohl prostě jenom počkat. Tohle zjištění mu dalo víru, že se dočká slyšení, které by mělo osvobodit Lunu. Nasedl na Mortise. Máme šanci, Mortisi. Vykřikl. Ale přitom si byl vědom toho, že se Satan bude snažit mu to co nejvíc znepříjemnit. -13. I kdyby se celé peklo spiklo, dorazili k Luninu domu. Zane byl pln novinek o tom, že se pravděpodobně dožije začátku slyšení, což by znamenalo, že i ona. Dům byl naprosto tichý. Okřídlení lvy byly pryč. Zanea se náhle zmocnili obavy a chvatně vstoupil do domu. Luna byla také pryč. Na stole byla položena nějaká zpráva. Byla psána rudým inkoustem, takže vypadala, jako by byla napsána krví. Moje nejdražší smrti. Krásný měsíc je v mé moci. Nemohu ji nijak zabít, ale mohu se postarat o to, aby si přála být mrtva. Ukonči svou stávku, seber duši dalšího klienta a osvoboď Lunu od nesnesitelné bolesti. Půjde rovnou do nebe, kde se k ní budeš moci okamžitě ke své velké potěše připojit. Tvůj nejoddanější služebník, princ zla, zanezíral na tu zprávu a pomalu mu docházelo, co z ní vyplývá. Papír mu najednou vzplál v ruce. Zane ho upustil, ale papír nedopadl na zem. Prostě zmizel. Nebylo pochyb o tom, že to byl skutečně vzkaz od Satana. Ve chvíli, kdy jeden pokus selhal, otec lži začal zkoušet něco jiného. Teď, když Zane věděl, že je v bezpečí, začal to Satan zkoušet přes ženu, o které věděl, že ji Zane miluje a bude milovat i po smrti. Dalo se skutečně věřit tomu, že Satan nebude brát žádné ohledy. Zkoušel snad Satan zase jenom nějaký trik. Zane se posadil do křesla před televizí a snažil si uspořádat myšlenky. Musí v tom něco, ale ano. Už to má. Satane, zapomněl si, že Luna je skutečně můj příští klient. Najdu ji a vysvobodím ji z tvých spárů. Ale ne proto, abych ji poslal na věčnost. Vzal si své orientační drahokamy, aby zjistil, kde Luna je, protože její duši měl sebrat nejdříve. Televize se najednou sama od sebe rozzářila. Vidím, že se zpráva dostala ke svému adresátovi, smrti, oznámila Satanova tvář z obrazovky. Zdálo se, že měl k televizi zvláštní vztah. Zapni znovu stopky a uvidíš, že ti označí dalšího klienta. Zane se rozzářil. Luna bude zachráněna. Ne, jenom už tě nebude potřebovat. Odebere se na věčnost bez tvé asistence, až přijde její čas. Její čas už však přišel. V momentu, kdy ukončí svou stávku. Jedině kdyby odmítl ji sebrat. Co tímhle úskokem mohl Satan získat? Nemůže se odebrat na věčnost bez mé asistence, řekl Zane. Její duše je v rovnováze. Jedině já mohu sebrat její duši. A já to neudělám. Dlouho v rovnováze nezůstane, prohlásil Satan. Zaneovo podezření se vrátilo v plné síle. Co máš na mysli? Moji služebníci ve světě živých na ní trochu zapracují a ona bude muset nějak reagovat, ať už v dobrém nebo ve zlém. Snad bude reagovat pozitivně a pak se dostane do nebe. Tím se pojistí moje volba. Tvoje přítomnost nebude zapotřebí. Pak už se budeš muset vrátit do služby a vše ostatní poběží samo. Zaneovi se to líbilo stále méně. Ty ji budeš mučit. A její duše se posune směrem k dobru. Tomu nerozumím. Podumej o tom ve volných chvílích, odpověděl mu Satan. Ale nemoc dlouho, můj nejváženější kolego. Moji ličtí sluhové jsou pěkně drsní chlapíci, kteří už dávno propadli peklu. Milují mučení jenom pro své potěšení. Obraz v televizi se teď změnil a ukazoval nějakou pozemskou místnost. Přivázaná v křesle tam seděla Luna, která vypadala dost přepadle, a s ní tam byly tři chlápkové, pěkní hrdlořezové. Jste v záběru, ozval se Satanův hlas. Demonstrujte, co dokážete. Řekl to pěkně zvučně a dal si záležet zejména na slabikách demon. Jeden z hrdlořezů vytáhl z pouzdra zářící dýku. Dobře, šéfe, řekl a přistoupil k Luně. Zane ucítil úplnou bolest a srdce se mu stáhlo strachem. Skutečně mají v úmyslu mučit Lunu. Měl tisíc chutí skočit na Mortise a jet ji vysvobodit, ale nemohl se odtrhnout od obrazovky. Jak mohli tímto způsobem změnit rovnováhu v Lunině duši? Jak on sám by mohl zarazit tuhle hrůzu, když je zbaven svého kouzla? Proti těm vrahounům se sice osobně mohl cítit v bezpečí, ale stěží by bez svých kouzel překonal překážky, které mu jistě Satan postavil do cesty, aby mu zabránil dostat se k Luně. Satan skutečně začal utahovat šrouby. Hrdlořez začal máchat nožem Luně před obličejem. Pomodli se k Satanovi o pomoc, vyzval ji drsným hlasem. Satan sám bude potřebovat pomoc. Odsekla slabým hlasem. Nůž se k ní přiblížil. Jedna modlitba k Satanovi ti může ušetřit mnoho bolesti. Chlápek si olízl rty. Luna zbledla, viditelně vystrašena. Co ode mne chcete? Jenom jednu modlitbičku k Satanovi, odpověděl s úšklepkem darebák. Satan se ode mne může dočkat tak akorát kletby. Potom se zarazila. Tak tohle vy chcete. Když se k Satanovi pomodlím, bude má duše prokleta o ten malý kousek. Když ho prokleju, tak se o stejný kousek přiblížím k nebi. Ať tak či onak se moje duše dostane z rovnováhy, ve které je teď, a nebude potřebovat osobní přítomnost v smrti. Tak je to tedy. Zvolal Zane. Snažíš se ji dostat jednou provždy z mého seznamu. Až má stávka skončí, budeš ji moct zabít a nikdo ti v tom nebude moct zabránit. Tak už si na to přišel, souhlasil Satan. To ti nevyjde. Ona už ten tvůj trik prohlédla. Uvidíme. Zatím na obrazovce darebák máchl několikrát nožem ještě blíže k Luně a rozpáral jí vepředu blůzu, aniž zasáhl její kůži. V tu chvíli se objevilo její poprsí a ona tam seděla bezmocně s rukama za zády. Chlap odložil nůž a vzal malou černou krabičku. Na jedné straně krabičky byla vidět nějaká stupnice, z druhé strany vedly dva dráty zakončené malými kroužky. Darebák přiložil oba kroužky k bradavkám luniných nahých prsů. Rád bych věděl, jestli si dokážeš představit bolest, jakou dokáže vyvolat elektrický výboj, prohodil konverzačním tónem Satan. Neobjeví se žádné fyzické stopy, ale bolest je to značná. Uvidíme, co s ní udělá malá dávka elektrického proudu. Elektrody se dotkly luniných prsních bradavek. Nadskočila s bolestným výrazem ve tváři. Pomodli se k mému pánovi, k Satanovi, vyzval ji hrdlořez. Nebo ho proklej. Pak tu proceduru hned skončíme. Nebo bude dávka trochu větší, pokračoval Satan. Elektrody se znova dotkly Luny. Tentokrát byl její výkřik slyšet. Bylo vidět, jak jejím tělem proběhla křeč. Když křeč pominula, spadla Luně hlava dopředu a bylo vidět, že má čelo orosené ledovým potem. Rty měla bledé, že je nebylo skoro vidět. Tiše vzlikala. Můžeš ji vysvobodit, řekl Satan. Zanea ten pohled přiváděl k šílenství. Nemohl se vydržet dívat na to, jak mučí ženu, kterou miloval. Bylo to daleko horší než čelisti dračice, protože to bylo nesmyslné mučení, kde nebyla žádná naděje na mdloby nebo smrt. Pokud by nezasáhl, řekni jí něco smrti, pronesl Satan naléhavě. Já dobře vím, že jí nepřeješ bezdůvodnou bolest. Řekni jí, ať mě prokleje a dostane se do nebe, zaneváhal. Přece jenom vše záleželo na tom, aby se její duše udržela v rovnováze. Vídák se znovu dotkl jejich prsou. Tentokrát nevykřikla, ale z jejího vyschlého hrdla se ozval sten, jaký je možno slyšet, když auto přejede myš. Celé její tělo bylo zalito potem, oči měla doširoka rozevřené a zírala někam do neznáma. Luno! Zařval Zane. Proklej Satana! Nedovol mu, aby v tom pokračoval. Slyšela ho. Pomalu otáčela hlavu a hledala, odkud ten hlas přichází. Zane v tu chvíli věděl, že ji zradil. A tím i celý svět. Luna se přinutila ke křečovitému úsměvu. Ne. To se ti nepovede, zašeptala. Neoklameš mě Zaneovým hlasem. Vím, že by mě nikdy nenutil, abych zklamala jeho důvěru, ať se děje cokoliv. Zane měl pocit, jako by se dotkly elektrody jeho nahého těla. Věřila mu, i když za to nestál. Zklamal on, ne ona. Padouch zase přiložil své elektrody. Zane násilím zavřel oči. Viděl před sebou svou trpící matku a musel zasáhnout, aby ji zbavil bolesti a tím navždy zatratil svou duši. Osvobodil od bolesti celé oddělení trpících lidí. Vždy se snažil, aby byla smrt vysvobozením pro trpící, aby je zbavil bolesti. Celá jeho filozofie v úřadu smrti byla ukončení bolesti. Tentokrát to byla Luna, která trpěla kvůli němu. A on neměl právo jí pomoci. Slyšel její výkřik. Držel oči násilím zavřené, aby neviděl elektrody. Jaký způsob myšlení by mu mohl pomoci vyřešit tuto krizi? Najednou mu začala v mozku blikat pátá možnost uvažování, 3. Symbol pro intuitivní myšlení. Jeho mysl byla teď plně soustředěná, zžíval se s tímto způsobem myšlení a snažil se přeskočit tu intuitivní mezeru. Smrt nemůže být zastavena. Zvolal. Vyskočil z křesla, vyběhl ven a skočil na připraveného oře. Vzhůru za lunou. Křičel a ukazoval orientační drahokamy. Kůň zamířil k obloze. Planeta Země zůstala pod nimi. Najednou přistáli na satelitu na oběžné dráze, kde byla pomocí magie udržována normální zemská gravitace. Satan byl samozřejmě účasten pokusů s různými kosmickými tělesy, aby měl jistotu, že mu žádná dušička nefrnkne tím, že si vzlétne ze Země. Jestliže si však služebníci prince zla mysleli, že tam budou v bezpečí před smrti, mýlili se. Objevil se jeden z darebáků. Zůstal úplně omráčen. Kůň ve vesmíru. Křičel v šoku. Nejenom to, ty přisluhovači satana, řekl Zane tvrdě. Hej, tam nemůžete. Protestoval darebák. Kde máte pekelné povolení? Zane mu ukázal svou tvář. Prohlédni si mě pořádně, smrtelníku, poručil mu. Darebák poprvé spatřil, jaký úřad Zane zastává. Jeho oči se rozšířily hrůzou. Smrt, nepokoušej se mě zastavit, nebo poznáš mou moc, varoval ho Zane, ale darebák se vzpamatoval. Nemůžeš mě zabít, protože jsi ve stávce. Kdybys vzal mou duši, tak by můj pán mohl zabít tvou ženu. Věnoval si svou důvěru nesprávnému pánovi, prohlásil Zane. Sáhl po darebákovi, který zůstal strachy jako přimrazený. Zane sáhl po mužově duši a vytrhl ji z těla. Darebák se svalil, ale jeho duše byla venku jenom na půl. Druhá půlka byla uvězněna v těle jako u té ženy držené při životě pomocí přístrojů. Hrdlořez nebyl mrtev, jenom byl v tuto chvíli částečně bez duše. Zane nechal duši být a ta se pružně vrátila do hostitelského těla. Darebák otevřel oči a nepřítomně zíral na postavu v plášti, která se nad ním tyčila.